الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة فرقان دعوة رد شرك في البركات جسنگ اللہ رب العزت نور شرکن نپاک دے نو سرا پا عبادت کی سوک شرکشتا نو سرا پا دی تصرف کی او نور سرا پا صفت دا علم کی نور سرا پا صفت دا قدرت کی او نصفت دا حکمت کی ایس یو صفت کی اللہ سرا شریک نشتا ندقسی غسرا پا برکاتو کیم سرا شریک نشتا برکات طول دا اللہ پا اختیار کی دی چالے چی خوخشی نور کئیے چی سوکے بدیشی نیور کئی والا برکات ستوی فیدی د دنیا نعمتونا کم صورت کی چی اللہ رب العزت د برکات بیان کین پاغي صورت کی با فائدې ډېری بیانېږي چې الله یما د انسان د پاره پدې کې دا फायदा چولې ده په بو کې په خاوره کې په هوا کې د هر یو نعمت فائدې و بیانې دي ته برکات وې نو دی اول باب کې اول الله ځان لا د برکات او اثبات کوي چې زه دا دعوه کوم چې زه برکت وایلی ما زه برکتی مړیر په دې دعوه باندې به دلیلونه پیش کوي شپږ بیا به ورپسې وي چې بل چا سره نشته ګوره بغیر زمانہ بل څوک هر څوک چې دی اغی سره د برکت اختیار نشتا اغی چاله برکت نشور کولی دا دو خبری کئی اول الله ځان له اثبات کئی په دې طریقه باندې چې وګوره الله ځکه مالک دی د ډیر لوی برکت چې کارونو ته وګوره نزل الفرقان نازل کړي دا خزانه د برکاتو قران فرقان یو ته ویل دي ځکه دې قران سره فرق راځي د حق او باطل نیو دا دلیل ذکر کو چې دې قران ته وګورنو دا د برکاتونو خزانه ده چې نازل کړي دی الله نیو دا دلیل شو چې تبارک الذی دیر لوی برکت والا دی دویم دلیل الذی له ملک السماوات والارض وګورا بادشاہی د اسمان نو د زمکو د الله د کنا د بل جابه کې سنشتا دومره لوی بادشاہ چې اسمانونو کې هم داغه اختیار دی زمکو کې هم داغه اختیار دی له دا خاص دا ودی او دې دویم دلیل شو ولم يتخذ ولدا دریم دا دی چې کو سو کوی چې نګوره سوک دا س ډیر نږدې به سوکی کنه او غیله به اختیار ورکړي مونږ ته پته نه یې کنه سپویو کې دې چې الله سره څوک ډیر نږدې شي اده ډیر نږدې کته و جن الله د خپل محبت توجنه اغله سه اختیارات ورکړي الله وی چې نه ولم یتخذ ولدا زما ساجت ته زان تخلق دې پر را نږدې کومه چې چکر نه وکي چې څو ټوکړه ولا ورکوما نه الله وی دا تاسو چې چاته نازولې وای دا نشته دا ستاسو خلی کی خبره ده ستاسو جبی خبره ده الله وی ما دا پار نازولې نشته اوس ما ته جاخی جوړوي جون دو مخپل پدی وجه خراب ده نازولو در نار سو خوالو دوست مال نازولی گوره و ده درم دلیل لی ولم یتخذ ولدن نی دینی ولی زن لاسو کو پا اولاد سران چه پردی و خلق پا خپل زی سرونی سو یرا بس ده زی نرا تا کم ندنو تا ته نازولې وی کنه الله عز و جل نکومه سلورم ولم یکل له شریک فی الملک نشته دی الله سره څوک د برخه خاون په دې بادشاہه کې دا هم د چا خیال وکنه چې دا ټول زور لوی دنیا د نولې الله په دې کې وازی هیڅوک بو سره نه تاسو کوششو کوي کاغذونه ور پسې وګورئ کنه غره قبول سو کی زکه داسې خور ډیر ګران نه الله وینا ما ته نه ګران ولم یکل له شریک فی الملک ما سره هیڅ کی صدر نشتا په دې خپل بادشاہه کې ولی هی صدر خود غاخ درد ده بنده خواله خوشاله په خپل کور کې په خپل جائیداد کې په خپل مال دولت کې چې یوازې دې چا سره صبر خاوسه رګري خني نو بس دې خوشاله یو اجدا خبر او تور او رسول چې راغي وی چې دې سره زمونږ په زمکه کې زمونږ برخه ده زه نو سر درد دې جوړ شو کنه نلاله دا شری کور هغه سره د چابرخی ادي ولا جوړ کړی چې پلانې د برخ خاوند دی او کنو اجازه برخ خاوندان دي نو خبره خو واضح کای نه کنه چې برخه چا سره ده او دا غدي مطلب دی چې الله سره ده الله سره د چابرخی نشتا پینزم وخلق کل شاین الله خالق دی چسو خالقی نو برکت دا صفتی بل خالق شته وګوره چې ته دنیا کې نو کوي نو بیا ول برکتونه ورکه چې سورې خوخی بوجه ول ډاکی کا خپل خو خالق وګوره کنه نه نه نه وخلق کل شیء هر شی الله پیدا کړی دی خالق ز هر شی الله دی شپغم فقط درو تقدیرا نو هر شی بیا اندازه کړی دی پاندازی سره سمانا د مخلوق خپل اندازه ده کرخه ته چا پیر کړی ده چې دین او بار نوځي او ستا عمر محدود دی د شمار روزی دی ستا عقل محدود دی ستا صحتو ستا زورو طاقتو ستا رزقو ستا عملو در سالا محدود کلی کر خیدی جا پیر کلی دا تا دین بار نشی وطه فقط درهو تقدیرا نو ایس سوک دا سنشتری چاید کر خیدی نبارو دی ولی چه سوک دی نو اللہ تا محتاج دی پار سکی نو کچره ده برکت خاون بل سوکوی بغیر ده اللہ نا اخو بیاوته و ده کرخی نا خونا اللہوی فقط دره تقدیرا ما اندازه کلی دی پا دی بانده چی دیو پار سکی ما تا محتاجی هم پا رزق کی هم پا صحت کی هم پا غم و پا خوشحالی کی هم پا عمر کی هم په معافی کې په مغفرت کې ارسه کې او ما ته محتاج یې ما د دې اندازه داسې کړی ده. په دا شپږ دلیلونه چې په دې باندې چې تبارک الذی برکتونه والا صرف الله دی. که څوک وایي چې الله ما له برکت راکړي نو د الله نه سوال کوي، او چېرې دې دا عقیده نه ساتي چې ګنې چرته یو مخلوق سره، چرته انسان سره، چرته جن سره، چرته ملک سره، چرته څه برکت شته دی، اخلاق د ناپوهۍ د وجې نه ګرځي یو زیتا او بل زیتا سلط لیوی یعنی دا دیراتوی دو برکت گونت اخکارا شو بیر برکتی گونت زیو خواد نماوی کچر دل ترا باندی رحمو شو او برکتی شو ما ویتد آغا سلام مسلمان نیسلیا مونخو چی ایمان راوڑی دی نداو مرسر ویلی دی چی تبارک اللذی بیده الملک برکتونو والا غزاد تے چیز آگا پلاس کی بات شایی دا تنی خبر دا دینا تبارک اللذی دے ندے ہو رہے دلی چرتا دا یوم انزل شو دی تویلی شی چی اللہ زان لبرکت ثابتی چی زیما بغیر زمان بل سوک نشتا. نو سوال پیدا شو چیز آگا خلق چی لگیا دے کله یو په لذی او داس زیونو تزی چې نمونه هم ولې مخې دي چې پلانې شریف پیمال شریف ته بغداد شریف دا نمونه چې ولې خې دي دینه خو معلومی چې دې سره برکت شته کنه الله رب العزت وی چې نه او لا لفظ چې عربی کې د نفی د پار راځي چې نشتا نشتا منفی نشتا او دی بل ځای کې دومره نه دی راوړی لکه دې ځای کې چې څومره شپږ ځله راوړی دی چې لا لا لا لا نه نه نه نه بل چا سره نشتا بل چا سره نشتا برکتونه صرف الله سره دي، اختیارات صرف الله سره دي. واتخذوا من دونه آلهة نیولی دی خلقو بغیر دا اللہ نا نور دا برکت مالکان علیہتن معنی بدلتا کدا کو زکا چی صورت مطلب سر مناسب شی گور نور برکت یعنی نیولی دی لانے برکتی دی لانے برکتی دی چی لول شی او ڈب در کی کنا دب یا مزی کوا پا ڈب کی برکت تی تو بفضل تو دس جاہی لان خلق نیولی دی دی بغیر د الله نه نور مددګاران نور د برکت مالکان لا یخلقون شیئا خالقان ندی سی پیدا کړی دی نو څنګه برکت داغي سرهشته چې سی پیدا کړی ندی شیئا یو ذره ماشه میګي هم یخلقون هدی په خپل مخلوق دی په خپل پیدا شوی دی. دویم ولا یملکون لانفسهم ندی مالکان د خپل ځان د پاره ضرن چې د ځان نه مصیبت لري کی ولا نفعا او نه ځان لا سفیده حاصل کی. انسان ته دا دوه خبرې دی مخکې کنه ضروری خبره ده دا چې د باندې بوج نه غم نه مرز نه درد نه دې مخکې کړه نو یې دا خو نشي لري کولی پدی دلزونه راغلی دی پدی مرزونه راغلی دی تر دې چې په مرګ باندې خبر اخلاص شوه دې د ځان ناغه مرزونه مصیبتونه لري کړو توبه توبه نشي لري کولې تمره مصیبتونه چی نره وانت دانه ودی پوند سره نو چې لرنو پیدا دل دا کو کنه چې هغه دا کړه ته شکلنو اډو کی تور اسید نو پوندې ته کټ کړه نا په لې شوګرو نا غدا من کولا بلډ پريشر نو فالج پیراوي خو ته دا پارچا راغلی ګوره خدوره چې په خوې نمونه نو اوس ول خلق نمونه کې خوده ابو خواجه ځان سره نمونه نو خوې خوراکي دانه ده دا پلانې ناغي د ځان نه دا مرزونه لري کړو کلر کولیشن دا غي بیا ډاکټرانو ته هسپتالونو ته اپریشن نه تساجتو ندی مالکان د خپل ځانونو د پاره چې د ځان نه ضرر لري کی ولا نفعا ان د دې چې ځان له فایده حاصل کی ولا یملکون موتا او ندی مالکان د موت مرګ ځان نه لري کو نه مرګ پراره ځان نه پویدو ژوندو خلق بیا اړول راړول چا به خوې چا به بدويز دا غي اختیار نو ولا یملکون موتا ولا حیاتا ان د ژوند مالکان جون یې ځان لډیر کوي او سکند نه ولا نشورا او نو سره اختیار شته د بیا ژوندون نصوز الله ویدی زیکی یو لا یخلقون شین لا یملکون لینفسیم لا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا شپک زلیوی چی نشتا نشتا نشتا بس خبر یووا خودی اگدشوا چی اول اللہ زان لثابتول چی برکت اچون کے پارشک زیمہ شپک دلیلو نه ذکر کو چې دی قرآن تا وګوره برکتونو خزانه ده او څه د پاره نازل کړو لیکون للعالمین نذیرا چې د ټولې دنیا د پاره يرون کشي اسلام عالمی دین دی او دا خیال ساته دا یاد ساته وګوره دغه ابي دین خلق گمراه کوي وینه اسلام ستاسو دین دی او زمونږ دین ځان دی دا غزان دی وینا دین من پا قبل نشتا لیکون للعالمین تب عالمینو کے نئی پا جن او انس کے نئی اسلام دا طول عالمی دین دے اسلام سر بل دین نزئیگی نی یہودیتو نی عیسائیتو نی دہریتو سمرچ دنیا کے گورے بس بیو اسلام بس دا اللہ تا مقبول لے چې دې کې څوک دنه نشو نو الله په خپل برکات نازل کړو به حدا او به انتها دې له برکتونو ورکي او چې څوک د دې اسلام د دایرې نه ووته نو وسغه د برکتونو نه محرومه پاتې شي مشپاک زلېوي چې زو برکت اچون کې ما قران ته وګوره دا زماده برکاتو علامه ده کنه خزانه ده او بیا ولم يتخذ ولدا اجت من اشتجاتا ولم يكن له شريك في الملك ما سر بادشاہ کی زو کی صدر نشتا وخلق كل شيء ارشے میں پیدا کرے فقدره تقديرا دا زکلے میں ہم دے دا زما کارون دی اللہ وی دا زما برکتون دی ہاں دا خلق چنی ولی دی نو اسی ځان غر کوي اسی ځان گمراه کوي اسی صفاتو نه کوي چیرته دربار ته تلیو ما ډیر لوی برکات ته وګي سو برکات ته وګي هغه مې لګان دی ولیدو اچ بویت نه دی هغه برکات ته وګي هغه چې د ډول سرنا سامان پکې پروت ته دغه ته برکات وې اصلی ټوکلی رنگوالی غندونه چې خلق لورکی چې دا د بابا خورده دغه کې برکت ته ورزان مغه گمراه کوا تن محلا کوا الله وی لا یخلقونا لا یملکونا لا اس نشته دې اس اختیار نشته دې اختیارات ټول الله سره دي نو دی وی چې برکات الله چاله ورکی مسلمان را مسلمان څومره برکت دي دی چه با زرو سوونو زرگونو خلقو که ناستی نوی برکت بیتا تخکاری اللہ اولا ورکرده اچه بیا با سنتو برابری از یه نورو لینه ده ورکرده بس نخوا آخر دعوانا